Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj Yayın'dan birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu hafta vizyona giren filmlere ve sinemadaki gelişmelere bakacağız yine. İlk olarak arkapencere.com sitesinde yayın yapan Arka Pencere Sinema Dergisi'nin artık geleneksel hale gelmeye başlayan Altın Kestane ödüllerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu ödüller bu yıl 38 sinema yazarının oylarıyla verildi. Yılın en kötü performanslarına verilen ödüller. Türkiye'de dünyanın birçok yerinde aslında kötü filmler de ödüllendiriliyor. Türkiye'de bu gelenek yoktu. Son birkaç yıldır Arka Pencere bu geleneği oturtmaya çalışıyor. Ve bence iyi de yapıyorlar. Benim de jüriyeler arasında bulunduğum bu yılın seçimlerinde açıkçası Sinan Çetin ve ailesi öne çıkıyor. Ama en iyi, en fena film ödülünün Tamer Karadağlı'nın yazdığı, yönettiği, başrolünde oynadığı Spartak filmine gittiğini belirtelim. En kötü yönetmen Çanakkale Çocukları filmindeki performansıyla tabii ki Sinan Çetin'in. En fena kadın oyuncu performansı Sinan Çetin'in eşi Rebecca Has Çetin'in yine Çanakkale Çocukları'ndaki performansıyla. Cemal Ünal, Kaos Örümcek Ağa filmindeki performansıyla en fena erkek karakter ödülünü göğüsledi bu yıl. Alain Zeli ödülü ise Yavuz Bingöl'e gitti. Geçen yıl başta Çanakkale Çocukları olmak üzere başrolde oynadığı filmlerdeki performansları oldukça fenaydı. Jüri özel ödülü ise Arka Pencere'nin Sylvia Kristal'ın göğüsü açık fotoğrafını Arka Pencere'nin kapağına taşıdıkları hafta Facebook sayfasını kapatan Facebook'un oldu bu sansürden dolayı. Bu ödüller içerisinde dikkat çeken en dikkat çekici olan hiç kuşkusuz yok ki Altın Çıngırak ödülünün Zeki Demirkubuz'a gitmiş olması. Tabii bu özel bir ödül. Performanslardan ziyade daha çok o kişinin yıl içerisinde yaptığı değerlendirmelerle ilgili oluyor. Bu ödülü daha bu ödülün favorisi her yıl olduğu gibi Hıncal Uluç'tu. Daha önce almıştı var ama bu yıl Zeki Demirkubuz özellikle festival jürileri ve sinema eleştirmenleriyle ilgili söylediklerinden dolayı bu yıl Altın Çıngırak'la ödüllendirildi. Ödül alanları tebrik ediyoruz. Sonuçta kötü film çekmek, kötü performans göstermek de bir marifet. Onlarca kötü film arasından seçildi bu en kötüler. Başarılarının devamını diliyoruz. Umarız tekrar kazanmazlar tabii ki. Daha iyi filmler de karşımıza çıkarlar. Biz de ödülleri başkalarına vermek zorunda kalırız. Bu hafta vizyona genç film girdi ve oldukça iyi bir hafta açıkçası. Birçok seçeneği bir arada barındıran bir hafta. Bunlardan ilki Mutlu Aile Defteri. Bütün parayı karımın hesabına geçirelim. Benim de hesabı eksiye düşürelim. Başınıza bir şey mi geldi? Babası geldi. Bir kere daha görmüş olduk. Kan kaybından gebersek hiçbirinizden bir fayda yok yani. Seni nereden buldular bunlar evlat? Havaalanından kızınız benim taksime bindi. Malum akacak kan da damarda durmaz. Şu ev sahibinin astırdığı kiralık yasını sök. Neden geliyor hayvan herif? Bana bak, fakir olduğumuzu belli etmeyeceğiz o. Biz fakir miyiz ki baba? Asma babamlara söylemeyelim ne olur. Trilyonlarımıza çökerler vallahi. Ay ay ay ay ay. Ne işi var şimdi Allah'ın taksicisinin bu evde? Milyon dolarlık kadını bir yerlerde gidiyor. Allah Allah. Ne işin var lan senin burada? Kalk. Yerde yat. Ay git sen yerde yat. Doluştular evimizi. Seni şimdiden çok özledim. Elimde bugün arabada düşürdüğün tokam var. Ne tokası ya? Ne kadar ayıp. Kardeşlerim benden bir şeyler saklıyor. Ne yaptın Asuma? Ne çevirdiklerini öğreneceksin. Kalbimi kırdın. Ve bana söyleyeceksin. Yapma. Yok lan. Bir yerde. Bavullar filan nereye gidiyor bunlar? Siz ne biçim kardeşmişsiniz ya? Maşallah yalan yalan üstüne. Ulan rezil yalancı. Ha ne lan bu? Ha? Şikayetçisi, yalancısı, aptalı. Allah Allah Allah. Ben iyi yetiştirememişim sizi. Seni çok seviyoruz baba. Seni çok seviyoruz. Mutlani Defteri'nin kadrosu oldukça cazip. Binnur Kaya, Büşra Pekin, Öner Erkan, İlker Aksun gibi isimlerin yanında bir usta var Tuncel Kurtiz. Nihat Durak'ın yönetmenliğinde çekildi film. Bu bir tür aile komedisi olarak tasarlanan film. Bir emekli albayın hastalandıktan sonra çocuklarının yanına toplanması ve aslında çocukların ondan sakladığı bazı şeylerin ortaya çıkmaya başlamasıyla oluşan bir durum komedisini anlatıyor. Kişisel kanaat film yer yer filmin yer yer parladığı ve anlar var, güldürdüğü anlar da var, eğlendirdiği anlar da var ama kişisel kanaatin böylesine bir kadronun yeterince değerlendirilemediği şeklinde, yani daha iyi bir film çıkabilirdi ortaya diye düşünüyorum. Bunun da senaryodan mı yoksa şeyden mi, yönetmenlikten mi yoksa kimden birden mi kaynaklandığını tam olarak bilemiyorum ama yine de hafta sonunda eğlenceli bir yerli film seçeneği olarak haftanın tek yerli filmi Mutlu Defteri'ne gidilebilir. Bir başka eğlence vaat eden film de Penguin Kral. 3 boyutlu bir film. Dünyanın çok uzak bir ucunda, İnsanlıktan çok uzak bir yerde, başka hiçbir yere benzemeyen bir şehir var. İşte ben burada yaşıyorum ve artık geleceğimle yüzleşme zamanım geldi. Hiçbir şeyin yoluma çıkmasına izin vermeyeceğim. Tek bir amacım var. Kral olmak. Ve özel bir buluşma hayatımı sonsuza kadar değiştirecek. Dünyanın en vahşi yerinde ailemi hayatta tutmak için neleri göze alacağımı tahmin edemezsiniz. Bir macera. Gerçek bir penguen kral olma yolculuğunda siz de bana eşlik edin. Penguen Kral. Özellikle işte çocuklarıyla beraber hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler için Penguen Kral bu haftanın seçeneklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bu bölümün son filmi olarak Steven Spielberg'in 12 dalda Oscar adayı filmi Lincoln'dan bahsedebiliriz biraz. That this nation under God shall have a new birth of freedom. That government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. How many hundreds of thousands have died during your administration? Congress must never declare equal those whom God created unequal. Leave the Constitution alone. We're stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now, now, now! Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery. No one's ever been loved so much by the people. Don't waste that power. This fight is for the United States of America. Can we choose to be born, or are we fitted to the times we're born into? Well, I don't know about myself. You may be. This settles the fate for all coming time. Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. Shall we stop this bleeding? Biliyorsunuz Steven Spielberg Amerikan tarihi konusunda neredeyse uzman. Amerikan tarihinin çeşitli bölümlerini kölelik, İkinci Dünya Savaşı, özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarıyla ilgili filmlerde ve Amerikan tarihinin çok kritik anlarına bakıyor. Ve aslında Spielberg Amerikan tarihiyle ilgili bir film yaptıysa kesin Amerika'daki belli iç dinamikleri referans alarak yapmıştır diye düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika'nın kurucu başkanı olarak kabul edilen, Amerikan demokrasisinin alamet farikası olarak kabul edilen Lincoln'u anlatıyor olmasının bir anlamı var. Film klasik Spielberg filmlerinden biraz ayrışıyor, biraz daha geride, biraz daha ağır, aksak ilerleyen bir film. Tabii yine Amerikan tarihinin köklerine giderek iç savaş sonrası dünyada Amerikan pragmatizminin, Amerikan demokrasisinin nasıl kurulduğunu yeniden anlatarak bir kez daha kurguluyor. Uzun bir süresi var. Yaklaşık 2,5 saati aşkın bir süresi var. Ama tabii bir Spielberg filminden bahsediyoruz. Rahat bir şekilde izlenilebilir. Herhangi bir problem yok. Bu haftanın seçeneklerinden bir tanesi o. Tabii ki Daniel Day-Lewis'in müthiş performansını es geçmeyelim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Captain Bigelow'un Zero Dark Thirty ve Christian Mingyu'nun Tepelerin Ağzında filmleriyle ilgili kısa bir konuşuruz. Yüzüyle sen aysan açık davran, ya ondan ya bizimle. Oy farfara farfara, ateş düşer çarşılara. Oy farfara farfara, ateş düşer çarşılara. Buldum aşka benzer neşesi, yalnızdım çok yalnızdım, aşk başka mavi başka. Oy farfara farfara, herkes düştü yollara. Oy farfara farfara, herkes düştü geçti yollara. Karpuzlar ve bostan, 40 gün yaşanan destan. Su da önemli ama ateştir benim ustam. Oy farfara farfara, ateşli silahlara. Oy farfara farfara, ateşli silahlara. Ben seni kaç yıl sevdim, ayağa kattım ve sevdim. Yalnızdım, çok yalnızdım. Ay başka, mavi başka. Oy farfara farfara, öldüm yalvara yalvara. Oy farfara farfara, öldüm yalvara yalvara. Öldüm yalvara yalvara. Öldüm yalvara yalvara. Merhabalar, Kadraj Yayınlar Birlikteyiz. Bu bölümde ilk olarak Catherine Bigelow'un 5 dalda Oscar ödül filmi Zero Dark Thirty'den bahsedeceğiz. Filmle ilgili çok yazıldı, çizildi muhtemelen. Sinema severler takip etmişlerdir. Film Osama Bin Laden'in 2009'da infaz edildiği sürece giden dönemi anlatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2004-2009 arasındaki 5 yıllık süreci anlatıyor. Can I be honest with you? I am bad news. I'm not your friend. I'm not going to help you. I'm going to break you. Any questions? I want to make something absolutely clear. If you thought there was some working group coming to the rescue, I want you to know that you're wrong. This is it. There's nobody else hidden away on some other floor. There is just us. And we are failing. You really believe this story? Osama bin Laden? What part convinced you? Her confidence. If you're right, the whole world's gonna want in on this. You will never find him. He's one of the disappeared ones. Heyecanı, yani sana bilmediğine takıp bir heyecanın Maya'nın üzerinden hikayeyi biz takip ediyoruz ve bir tür insan avına dönüşen ve en sonunda Osama Bin Laden'in Pakistan'da bir evde öldürülüşüyle biten o süreci kendince epik ya da dramatik bir dille anlatıyor. Filmin en büyük problemi bence yani Catherine Bigelow'un böyle bir konuyu seçmesinde bir problem yok, ama bence bunu anlatışıyla ilgili çok ciddi problemleri var. Bigelow aslında bir tür pornografik bir estetik kullanıyor. Yani şöyle söylenebilir. Aslında bilinen bir hikayeyi bir kez daha kurgulayarak Amerikalıların bundan yeniden haz almasını sağlamaya çalışıyor da diyebiliriz. Ve filmin hemen başındaki ikili sahne, bu izleyenlerin tadını çok fazla kaçırmayacaktır çünkü bir dakika içerisinde olan bir şey. Filmin hemen başında 11 Eylül'de İkiz Kuleler'de mahsur kalan insanların telefon konuşmalarına tanıklık ediyoruz. Bu aşırı bir duygusal yükleme. Bu yüklemenin ardından bir dakika içerisinde CIA ajanlarının bir El-Kaide militanına işkence yaptığı sahneyi görüyoruz. Dolayısıyla ilk bölümde duygusal yüklemeyle karşılaşan insanların ikinci bölümde bu işkenceyi meşru görmeleri çok doğal. Tabii bizim için bizim Orta Doğu ülkelerinde, bizim bulunduğumuz coğrafyada bu böyle görünebilir ama bir Amerikan vatandaşı için bir rahatlama da beraberinde getirdiği çok gerçek. O yüzden filmde bunun ilgili onlarca sahne var ve total olarak filmin temel probleminin iyi kötü bir film olmaktan ziyade bu tür bir estetiği kutsallaştırılması, işte özellikle ev baskın sahnesinde işte Call of Duty gibi, işte Quake gibi bilgisayar oyunlarının animasyonlarını kullanması, daha doğrusu öyle bir estetikle çekmesi filmi bence söylem olarak tehlikeli bir noktaya getiriyor. Tabii gidin izleyin ve kararınızı kendiniz verin diyorum. Haftanın son filmi izleyen herkesin unutamadığı ve hakkında şimdiye kadar en ufak bir olumsuz görüş almadım. 4 ay 3 hafta 2 günün yönetmeni Christian Mingo'nun geçen yıl en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazanan Cannes'da Tepelerin Ardında filmi. Cine vine să trăiască în mănăstire, trebuie să se elibereze de toate cele lumești. Tu mă mai iubești pe mine? Să te privească prin cer. Să știi că mami și cu părintele, că m-a intrat la bănuiel. Fructuri-ți cântă cânta. Bă, n-ai voie aici, tu nu înțelegi. Unde e afară din biserică? Dumnezeu ia tuturor la numai a voastră, să știți. Focul se stinge de acum. Vă pregătiți plecare, că așa nu se mai poate. Părinte, nu mă ne ia pe Dumnezeu. Mai ce nu știu și spun. Eu mână de femeie, părinte! Vrei să mă fut ca popularul este azi? Anunțește rinspor. Dar buiul mai ușor. Păi, Chiță, tu iubești părintele ăsta? Domnul dă la fiecare ce trebuie, nu ce vrea. Ești afară din biserică. N-ai nimic în altar, nu? Ieși afară! Ușor. Nici de timp tu. Trăiești de timp tu. Bu sefer 4 ay 3 hafta 2 gün sosyalist dönemdeki gençlik genç kadının, iki kadının trajik hikayesini anlatıyordu. Bu sefer bugünün Romanya'sına gidiyoruz ve Manastır'da kendini her şeyden kaçıp Manastır'a kapatmış genç bir kadınla aslında başka ülkelere gitmek peşinde olan iki genç kadının hikayesini anlatıyoruz yine. Filmle ilgili çok spoiler vermek istemem ama uzun süresi, yine uzun sayılabilecek süresine rağmen Tepelerin Ardında bu haftanın en iyi filmi olarak dikkat çekiyor. Neredeyse kusursuza yakın planlarla ve bir senaryoyla çekilmiş film. Ne yazık ki Beyoğlu sinemasında gösterilebiliyor yalnızca. Yolunuz İstiklal Caddesi'ne düşerse mutlaka bu filmi görün ya da özel olarak bir plan yapın ve Beyoğlu sinemasında bu filmi görün diyeceğim. Süremiz kalmadığı için bu hafta sonu başlayacak olan Bağımsız Filmler Festivali'ni dair çok fazla bir şey söyleyeyim. Bağımsız Filmler Festivali başlıyor. Birbirinden önemli filmler var. Bununla ilgili basın organlarında ve internette çok haber çıktı. Çeşitli film önerileri var. Örnek olarak Altyazı Dergisi'nin internet sitesinde festivalde görülmesi gereken filmlere dair öneriler var. Başka sitelerde de var. Buralardan takip ederek İF'teki filmleri takip edebilirsiniz. Oldukça iyi bir seçki sunuyor. Haftalıkta bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta yine vizyona giren filmler ve sinemadaki gelişmelerle birlikte olacağız. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.